yaz gibi tanırlar, seni yolcu sanırlar. Senin fidan boyunu nazar eder yolcular. Beyim aman dağlarda, dağlarda koyun güder obalarda. Senin fidan boyunu nazar eder yolcular. Beyim aman dağlarda, dağlarda koyun güder obalarda. Yatma yeşil çimene, uyur uyanamazsın.